การปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าคือการทำทานการรักษาศีลการภาวนาเป็นการเปลี่ยนแปลงสถานภาพของใจจากใจที่เวียนว่ายตายเกิดไปสู่การเป็นใจที่ไม่เวียนว่ายตายเกิดเหมือนกับเวลาที่ชายโสดหรือหญิงโสดเปลี่ยนสถานภาพไปเป็นชายที่ไม่โสดหญิงที่ไม่โสดด้วยการแต่งงานกันการทำทานการรักษาศีลการภาวนาก็เป็นเหมือนกับการเปลี่ยนแปลงสถานภาพของจิตจิตที่ไม่ได้ทำทานไม่รักษาศีลไม่ภาวนาจะเป็นจิตที่จะต้องเวียนว่ายตายเกิดไปเรื่อยๆเหมือนชายโสดหญิงโสดที่ไม่ยอมแต่งงานก็จะเป็นโสดไปเรื่อยๆการเปลี่ยนสถานภาพจากการเวียนว่ายตายเกิดไปสู่การไม่เวียนว่ายตายเกิดนี้มีผลที่ต่างกันถ้ายังเวียนว่ายตายเกิดอยู่ก็จะต้องมีความทุกข์อยู่เรื่อยๆเพราะเวลาเกิดแล้วก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเวลาแก่เวลาเจ็บเวลาตายก็เป็นเวลาที่มีแต่ความทุกข์ถ้ายุติการเวียนว่ายตายเกิดได้ก็จะมีแต่ความสุขเพราะไม่มีความทุกข์ที่เกิดจากความแก่ความเจ็บความตายนั่นเองนี่คือเรื่องของจิตใจของพวกเราและจิตใจของพระพุทธเจ้าและพระอรหันตสาวกจิตใจของพวกเรานี้ยังเวียนว่ายตายเกิดกันอยู่ยังต้องมาทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายทุกข์กับการพัดพรากจากกันอยู่แต่จิตของพระพุทธเจ้าจิตของพระอรหันตสาวกท่านไม่เกิดไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายแล้วท่านจึงไม่ต้องมามีความทุกข์กับความแก่ความเจ็บกับความตายกับการพลาดพลาดจากกันถ้าพวกเรายังไม่เห็นโทษของการเกิดแก่เจ็บตายอยู่พวกเราก็จะไม่เห็นความสำคัญของการทำทานของการรักษาศีลของการภาวนาเพราะเรายังไม่เห็นทุกข์ที่เกิดจากความแก่ความเจ็บความตายอาจจะเป็นเพราะว่าตอนนี้เรายังไม่แก่ยังไม่เจ็บยังไม่ตายกันเราก็เลยยังไม่รู้สึกเดือดร้อนเพราะเรายังสามารถหาความสุขต่างๆผ่านทางร่างกายได้อยู่แต่เวลาใดที่เราไปเจอความเจ็บไข้ได้ป่วยไปเจอความตายหรือไปเจอความแก่เวลานั้นเราก็จะเริ่มมีความรู้สึกเดือดร้อนแล้วก็อาจจะอยากจะหาวิธีแก้ปัญหานี้หาวิธีแก้ปัญหาความเดือดร้อนของใจที่เกิดเวลาได้พบกับความแก่พบกับความเจ็บพบกับความตายถ้ารอให้เวลานั้นมันมาถึงมันอาจจะไม่ทันการเพราะเวลาที่เราแก่การที่เราจะมาทำทานมารักษาศีลมาภาวนามันก็จะ เป็นความลำบากยากเย็นถ้าเจ็บไข้ได้ป่วยถึงขั้นกับนอนบนเตียงก็จะไม่สามารถที่จะทำทานรักษาศีลภาวนาได้หรือถ้าถึงเวลาใกล้ตายก็จะไม่สามารถทำได้ดังนั้นถ้าเราจะรอให้เราเดือดร้อนก่อนแล้วค่อยมาแก้ปัญหามันจะไม่ทันการกันเราจึงต้องจำลองเหตุการณ์ว่าเวลาเราแก่เป็นอย่างไรเวลาเราเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นอย่างไรเวลาเราจะตายเป็นอย่างไรให้เราหมั่นระลึกถึงความแก่ความเจ็บความตายอยู่เรื่อยๆถ้าเราเห็นความแก่เห็นความเจ็บเห็นความตายอยู่เรื่อยๆเราจะได้ไม่หลงไม่ลืมปัญหาของคนเราที่ไม่สนใจที่จะมาเตรียมตัวแก้ปัญหาของความแก่ความเจ็บและความตายก็คือลืมความลืมลืมไปว่าตนเองจะต้องแก่ลืมไปว่าตนเองจะต้องเจ็บไข้ได้ป่วยลืมไปว่าตนเองจะต้องตายก็เลยไม่รู้สึกเดือดร้อนกับความแก่ความเจ็บความตายเพราะยังไม่เกิดขึ้นนั่นเองแต่พอเกิดขึ้นแล้วก็จะอยู่ในสภาพที่ทำอะไรไม่ได้พระพุทธเจ้าจึงทรงสอนให้พวกเราหมั่นเจริญมรณานุสติกันไว้อยู่เรื่อยๆให้เราคิดอยู่เรื่อยๆว่าเราเกิดมาแล้วเราจะต้องแก่เป็นธรรมดาล่วงพ้นความแก่ไปไม่ได้จะต้องเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นธรรมดาล่วงพ้นความเจ็บไข้ได้ป่วยไปไม่ได้จะต้องตายไปเป็นธรรมดาล่วงพ้นความตายไปไม่ได้ เราจะต้องพัดพรากจากกันจากสิ่งที่เรารักสิ่งที่เราชอบล่วงพ้นการพัดพรากจากกันไปไม่ได้ถ้าเราได้คิดได้เตือนใจของเราอยู่เรื่อย มันก็จะทำให้เราตื่นตัวไม่ลืมภัยที่กำลังจะย่างเข้ามาหาเราหรือเรากำลังก้าวเข้าไปสู่ภัยของความแก่ของความเจ็บและของความตายถ้าเราระลึกอยู่เรื่อยมันก็จะทำให้เราตื่นตัวทำให้เราต้องสร้างวิธีป้องกันหรือสร้างวิธีที่จะมาแก้ปัญหาคือความทุกข์ใจที่เกิดจากความแก่ความเจ็บและความตายถ้าเราล้ำลึกอยู่เรื่อยๆมันก็จะทำให้เราไม่ประมาทนอนใจเพราะเราไม่รู้ว่าความเจ็บไข้ได้ป่วยจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ความตายจะมาถึงเมื่อไหร่เราก็จะต้องรีบเตรียมตัวไว้ก่อนเดี๋ยวทำอะไรทีหลังได้ไหมนั่งเฉยๆก่อนนะถ้าเราระลึกถึงความแก่ความเจ็บความตายอยู่เรื่อยๆเราจะได้ไม่ประมาทเราจะได้รีบเตรียมตัวรับกับเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นซึ่งถ้าเราได้มาเกิดในยุคที่มีสมัยในยุคสมัยที่มีพระพุทธศาสนาเราก็จะมีคนสอนให้เรารู้จักวิธีรับกับเหตุการณ์รับกับความแก่รับกับความเจ็บรับกับความตายได้อย่างไม่สะทกสะท้าน ยังไม่เดือดร้อนด้วยการทำทานด้วยการรักษาศีลด้วยการภาวนานี่แหละการปฏิบัติทานศีลภาวนานี่แหละที่จะทำให้จิตใจของเรานั้นไม่ต้องทุกข์กับความแก่ไม่ต้องทุกข์กับความเจ็บไม่ต้องทุกข์กับความตายและไม่ต้องกลับมาเกิดแก่เจ็บตายซ้ำแล้วซ้ำอีกดังนั้นถ้าเรายังไม่ได้ให้ความสำคัญต่อการทำทานต่อการรักษาศีลต่อการภาวนาเราก็ควรที่จะระลึกถึงความแก่ความเจ็บความตายให้มากๆอย่าให้ลืมถ้าเราไม่ลืมแล้วเราก็จะรีบทำทานรักษาศีลและภาวนาเช่นคนที่เวลาไม่สบายแล้วไปหาแพทย์ไปหาหมอที่โรงพยาบาลหมอวินิจฉัยแล้วว่าเป็นโรคมะเร็งจะอยู่ได้ไม่เกิน3 เดือน 6 เดือนเวลานั้นจิตใจจะไม่มีความอยากที่จะทำอะไรอยากจะหาวิธีหนึ่งถ้ารักษาได้ก็รักษาถ้ารักษาไม่ได้ก็ต้องหาวิธีรักษาใจรักษาใจไม่ให้ทุกข์กับความตายที่กำลังจะเข้ามาเมื่อก่อนนี้ก็ไม่ได้คิดถึงความตายมากนักทั้งที่รู้อยู่ว่าเกิดมาแล้วก็ต้องตายแต่มันยังรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่ห่างไกลจนเป็นเหมือนกับเป็นสิ่งที่ไม่จริงแต่พอมาเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วได้ไปพบแพทย์แพทย์ก็บอกว่าไม่มีวิธีรักษาแล้วต้องเตรียมตัวตายเพียงอย่างเดียวเวลานั้นก็จะไม่อยากจะทำอะไรถ้าเคยทำทานเคยรักษาศีลเคยภาวนาอยู่บ้างก็จะทำให้มีภูมิมีพื้นฐานที่จะทำทานรักษาศีลภาวนาให้มากขึ้นได้แต่สำหรับคนที่ไม่เคยทำทานไม่รักษาศีลไม่ภาวนาเลยเวลาพบกับความตายนี้จะไม่มีกำลังจิตกำลังใจที่จะทำอะไรเลยดังนั้นเราจึงต้องพยายามบังคับตัวเราเองให้พิจารณาความแก่ความเจ็บความตายอยู่เรื่อยและบังคับตัวเราเองให้มาปฏิบัติทานศีลภาวนากันอยู่เรื่อยๆและทำให้มากขึ้นไปเรื่อยๆจนกว่าใจของเรานี้จะหลุดพ้นจากการเกิดแก่เจ็บตายจะหลุดพ้นจากความทุกข์ของความแก่ของความเจ็บและของความตายเมื่อใจของเราหลุดพ้นแล้วเราจะอยู่อย่างสบายไม่มีความวิตกกังวลไม่มีความห่วงใยกับเรื่องของความแก่ของความเจ็บและความตายใจของเรานี้สามารถอยู่เหนือความทุกข์ของความแก่ของความเจ็บและของความตายได้ถ้าเราทำทานรักษาศีลและภาวนาตามวิธีที่พระพุทธเจ้าได้ทรงบำเพ็ญมาและนำเอามาเผยแผ่สั่งสอนให้แก่สัตว์โลกอย่างพวกเราผู้ที่มีศรัทธามีความเชื่อในพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าก็น้อมนำเอาไปปฏิบัติเอาแบบฉบับของพระพุทธเจ้ามาเป็นตัวอย่างพอปฏิบัติแบบเดียวกับที่พระพุทธเจ้าได้ทรงปฏิบัติไม่ช้าก็เร็วก็สามารถที่จะหลุดพ้นจากความทุกข์ต่างๆได้หลุดพ้นจากความ กิดแก่เจ็บตายได้เป็นสิ่งที่ไม่สุดวิสัยไม่เหนือวิสัยของมนุษย์อย่างพวกเราทั้งหลายที่จะสามารถบำเพ็ญที่จะสามารถปฏิบัติกันได้ถ้าเรามีศรัทธาความเชื่อและเรามีความรู้เตือนใจเราอยู่เรื่อยๆว่าเราจะต้องแก่จะต้องเจ็บและจะต้องตายเมื่อเรารู้เราจะได้รีบขวนขวายปฏิบัติยกระดับจิตใจของเราให้สู่ระดับของพระพุทธเจ้าและสู่ระดับของพระอรหันตสาวกเพื่อที่เราจะได้ไม่ต้องมาทุกข์กับความเกิดแก่เจ็บตายซ้ำแล้วซ้ำอีกนี่คือสิ่งที่เราควรที่จะบำเพ็ญควรที่จะเตือนใจเราอยู่เรื่อยๆก็คือการระลึกถึงความแก่ความเจ็บความตายพระพุทธเจ้าเคยถามพระอานนท์ว่าอานนท์วันหนึ่งเธอระลึกถึงความแก่ความเจ็บความตายสักกี่ครั้งกันพระอานนท์ก็บอกว่ากราบทูลไปว่ากับผมก็ระลึกวันละ4-5 ครั้งเช้ากลางวันเย็นก่อนนอนพระพุทธเจ้าบอกว่าอานนท์การระลึกเพียงเท่านี้ยังถือว่าเป็นความประมาทอยู่ถ้าเธอจะไม่ตั้งอยู่ในความประมาทเธอจะต้องระลึกถึงความแก่ความเจ็บความตายทุกลมหายใจเข้าออกเลยอย่าปล่อยให้มีช่องว่างที่จะทำให้เธอหลงลืมได้เพราะพอถ้าเวลาใดที่เธอหลงลืมไม่คิดถึงความแก่ความเจ็บความตายเธอก็จะประมาทนอนใจจะไม่รีบขวนขวายทำทานรักษาศีลและภาวนานี่คือสิ่งที่พวกเราผู้ที่ปรารถนาการหลุดพ้นจากความทุกข์ของการเกิดแก่เจ็บตายจะต้องพยายามบังคับตัวเองให้รำลึกถึงความแก่ความเจ็บความตายอยู่เรื่อยๆเวลาใดที่เราไม่ต้องใช้ความคิดไปในการกระทำการงานต่างๆก็ขอให้เราระลึกถึงความแก่ความเจ็บความตายไว้เพื่อที่เราจะได้ไม่ลืมทำหน้าที่คือการทำทานรักษาศีลและภาวนาการทำทานรักษาศีลและภาวนาที่จะให้เกิดเป็นผลเกิดเป็นประโยชน์จริงๆนั้นจะต้องทำแบบพระพุทธเจ้าทำแบบพระอรหันตสาวกทานก็คือต้องสละทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทองไปให้หมดเลยคือจะไม่พึ่งทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทองเป็นเครื่องมือดับความทุกข์เหมือนกับที่พวกเรายังใช้ทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทองเป็นเครื่องมือดับความทุกข์กันอยู่เช่นเวลาเรามีความไม่สบายใจทุกข์ใจเราก็ไปเที่ยวกันใช้เงินไปเที่ยวกันไปซื้อของฟุ่มเฟือยอะไรต่างๆที่ไม่จำเป็นจะต้องซื้อกันเพื่อทำให้เราลืมความทุกข์ที่เรามีอยู่แต่การใช้เงินใช้ทองนี้ก็ดับได้เพียงเดี๋ยวเดียวพอกลับมาบ้านหลังจากไปเที่ยวกลับมาก็จะกลับมาเจอความทุกข์อยู่ดีเพราะเวลาใดที่เราคิดถึงความแก่คิดถึงความเจ็บคิดถึงความตายเราก็จะเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาวิธีที่จะแก้ความทุกข์ใจนี้จะต้องไม่แก้ด้วยการใช้เงินใช้ทองดังนั้นเรามีเงินทองที่เรามีไว้ใช้สำหรับแก้ความทุกข์ใจนี้เราต้องกำจัดมันไปอย่างพระพุทธเจ้าทรงสละพระราชสมบัติจะได้ไม่ต้องอาศัยเงินทองเป็นเครื่องมือในการแก้ความทุกข์ใจที่แก้ไม่ได้ เพื่อจะได้ออกบวชได้ออกไปรักษาศีลของนักบวชคือศีล8ศีล10ศีล227ข้ออันนี้เป็นศีลของนักบวชของผู้ที่จะบำเพ็ญจิตตภาวนาการรักษาศีลก็ต้องรักษาศีลแบบนักบวชแล้วการภาวนาก็ต้องภาวนาตลอดเวลาจะไม่มีภารกิจการงานอย่างอื่นการสละราชสมบัตินี้ก็สละภารกิจการงานต่างๆถ้ายังอยู่ในพระราชวังก็ยังจะต้องมีภารกิจการงานต่างๆที่จะต้องทำก็จะทำให้ไม่มีเวลามาบำเพ็ญจิตตภาวนามารักษาศีลให้บริสุทธิ์จึงจำเป็นที่จะต้องสละราชสมบัติถ้าเป็นคารวาสก็ต้องสละเพศของคารวาสแล้วก็บำเพ็ญแบบอยู่แบบนักบวชเช่นครูบาอาจารย์ต่างๆที่พวกเรามีความเคารพมีความเชื่อว่าท่านได้บรรลุเป็นพระอรหันตสาวกแล้วท่านก็ล้วนเป็นนักบวชทั้งนั้นท่านมีเงินมีทองมีสถานภาพทางโลกทางคารวะท่านก็สละไปหมดจะเป็นราชข้าราชการเป็นตำรวจเป็นทหารมียศมีตำแหน่งมีอะไรท่านก็ต้องสละยศสละตำแหน่งสละลาภยศสละเสริญแล้วก็ออกไปอยู่แบบนักบวชเพื่อที่จะได้รักษาศีลให้บริสุทธิ์เพื่อที่จะได้มีเวลาเจริญจิตตภาวนาได้อย่างเต็มที่ถ้าท่านทำอย่างนี้ท่านจึงสามารถที่จะเปลี่ยนจิตใจของท่านจากจิตที่เวียนว่ายตายเกิดไปสู่จิตที่ไม่ต้องเวียนว่ายตายเกิดต้องทำอย่างเต็มที่ถึงจะได้ผลแต่ในเบื้องต้นเราคงจะยังไม่สามารถที่จะทำได้อย่างเต็มที่เราก็ต้องทำไปตามกำลังของเราที่เรามีอยู่ในปัจจุบันนี้ก่อนแล้วก็พุ่งเป้าไปสู่การทำอย่างเต็มที่ต่อไปทุกๆคนจะต้องเริ่มต้นจากเล็กไปหาน้อยก่อนครูบาอาจารย์ต่างๆท่านก็เป็นคารวาสเหมือนเรามาก่อนท่านก็ทำบุญทำทานไปวันละเล็กวันละน้อยไปก่อนรักษาศีล5ไปก่อนบางวันก็รักษาได้บางวันก็รักษาไม่ได้เพราะว่ายังมีภารกิจการงานเกี่ยวข้องกับทางโลกอยู่ก็อาจจะไม่สามารถที่จะรักษาศีลให้สะอาดบริสุทธิ์ได้ยังไม่สามารถที่จะสละทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทองที่มีอยู่ทั้งหมดไปได้ก็ยังต้องมีเก็บไว้ใช้ก็ทำได้เพียงบางส่วนก็ทำไปก่อนแต่ต้องรู้ว่าถ้าอยากจะได้ผลอย่างที่พระพุทธเจ้าและพระอรหันตสาวกได้รับนั้นจำเป็นที่จะต้องสละทรัพย์สมบัติข้าวของไปให้หมดสละสถานภาพของการเป็นผู้ครองเรือนไปเพื่อไปเป็นผู้เป็นนักบวชไปเป็นเหมือนพระพุทธเจ้าและเป็นเหมือนพระอรหันตสาวกบำเพ็ญชีวิตแบบนักบวชเพราะชีวิตของนักบวชนี้จะไม่มีภารกิจการงานอย่างอื่นนอกจากการรักษาศีลและการบำเพ็ญจิตตภาวนาคือการเจริญสมถภาวนาและวิปัสสนาภาวนาที่จะทำให้จิตใจนั้นได้ยุติการเวียนว่ายตายเกิดได้ไม่มีอะไรในโลกนี้ไม่มีการกระทำอะไรในโลกนี้ที่จะสามารถยุติการเวียนว่ายตายเกิดได้นอกจากการรักษาศีลและการเจริญสมถภาวนาวิปัสสนาภาวนานี้เท่านั้นพระพุทธเจ้าพระอรหันตสาวกท่านก็รักษาศีลท่านก็บำเพ็ญจิตตภาวนากัน จนในที่สุดจิตของท่านก็ยุติการเวียนว่ายตายเกิดไม่ต้องกลับมาเกิดแก่เจ็บตายอีกต่อไปหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงด้วยการบำเพ็ญทานศีลภาวนาเบื้องต้นนี้ต้องทำทานให้ได้ต้องสละให้หมดเพราะเปรียบเหมือนกับการที่จะให้เรือออกจากท่าไปได้เรือจะต้องถอนสมอก่อนถ้าเรือยังไม่ถอนสมอนี้เรือจะไม่สามารถที่จะวิ่งไปไหนมาไหนได้ต้องถอนสมอก่อนใจก็เหมือนกันใจที่จะออกจากวัฏฏะแห่งการเกิดแก่เจ็บตายนี้จะต้องทำทานก่อนจะต้องสละทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทองต่างๆจะไม่ใช้เงินทองเป็นเครื่องมือในการดับความทุกข์ใจเพราะไม่ได้เป็นเครื่องมือนั่นเองแต่กลับเป็นตัวถ่วงเป็นเหมือนสมอเรือที่จะทำให้ใจไม่สามารถที่จะออกไปบำเพ็ญศีลไปภาวนาได้แต่พอเราสละสมบัติได้สละเพศของคารวาสได้ก็จะสามารถไปบวชได้หรือไปอยู่แบบนักบวชได้ในกรณีของผู้ที่ไม่สามารถบวชได้เช่นสุภาพสตรีก็อยู่ในฐานะของนักบวชได้เหมือนกันถือศีล8ศีล10ได้บำเพ็ญจิตตภาวนาได้แต่จะต้องไม่มีภารกิจการงานอย่างอื่นมีภารกิจการงานเพียงอย่างเดียวคือการบำเพ็ญจิตตภาวนาเดินจงกรมนั่งสมาธิและดูแลร่างกายตามอัตภาพดูแลที่อยู่อาศัยเท่านั้นภารกิจจำเป็นภารกิจเพียงเล็กๆน้อยๆที่จำเป็นแต่จะไม่ทำภารกิจแบบคารวะทำกันภารกิจหลักจะเป็นการภาวนาเดินจงกรมนั่งสมาธิเพื่อให้เกิดความสงบเพื่อให้เกิดปัญญาเมื่อใจสงบถ้าเกิดปัญญาแล้วใจก็จะเห็นอริยสัจ4เห็นทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคเห็นว่าความทุกข์ของใจนี้เกิดจากสมุทัยสมุทัยก็คือต้นเหตุของความทุกข์ต้นเหตุของความทุกข์นี้ก็มีอยู่3ประการด้วยกันคือกามตัณหาความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสภาวะตัณหาความอยากมีอยากเป็นและวิภาวะตัณหาความอยากไม่มีอยากไม่เป็นตราบใดที่มีตัณหาทั้ง3นี้อยู่ในใจใจก็จะต้องทุกข์ไปเรื่อยๆไม่มีวันสิ้นสุดถ้าอยากจะให้ใจนี้ปราศจากความทุกข์ก็ต้องกำจัดตัณหาทั้ง3นี้เครื่องมือที่จะใช้ในการกำจัดตัณหาทั้ง3นี้ก็คือปัญญานี้เองคือการรู้ว่าการกระทำตามความอยากนี้ไม่ได้เป็นการทำให้มีความสุขแต่เป็นการทำให้มีความทุกข์เวลาเกิดความอยากดูอยากฟังหรือเวลามีความอยากมีอยากเป็นหรือมีความอยากไม่มีอยากไม่เป็นถ้ามีปัญญาก็จะเตือนใจสอนใจว่าอย่าไปทำตามให้ฝืนความอยากนี้เพราะว่าถ้าฝืนได้แล้วใจจะหายจากความทุกข์พอทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆต่อไปความอยากต่างๆมันก็จะหมดกำลังไปพอไม่มีความอยากแล้วใจก็จะไม่มีความทุกข์จะมีความสุขอยู่ตลอดเวลาจะไม่ต้องกลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายเพราะไม่มีความอยากที่จะดูจะฟัง จะไม่มีความอยากที่จะต้องใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือในการเสพกามตัณหาภวตัณหาและวิภวตัณหาเพราะกามตัณหาภวตัณหาและวิภวตัณหานี้ได้ถูกกำจัดโดยปัญญาปัญญาก็คือมรรคนี่เองมรรคก็คือเครื่องมือที่จะใช้ในการตัดตัณหาทั้งสามพอตัดตัณหาทั้งสามได้ทุกข์ก็จะดับไปคำว่าทุกข์ดับก็คือนิโรธนั่นเองนิโรธก็ปรากฏขึ้นมานี่คืออริยสัจสี่ที่จะปรากฏขึ้นมาในใจให้เห็นได้อย่างชัดเจนถ้าใจมีความสงบและมีปัญญามีสติที่จะดูเข้าไปในใจอริยสัจสี่นี้มีอยู่ในใจของพวกเราตลอดเวลาแต่พวกเรามองไม่เห็นกันเพราะว่าเราไม่เคยหันเข้ามาดูข้างในใจของเราเราหันไปดูข้างนอกกันเราไปทางรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะกันพอลืมตาขึ้นมาก็ส่งใจออกไปข้างนอกส่งไปทางตาหูจมูกลิ้นกายไปสู่รูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะเวลาใจทุกข์ก็เลยไม่เห็นทุกข์เวลาใจอยากก็ไม่เห็นว่าเป็นต้นเหตุที่ทำให้ใจทุกข์ยังไม่รู้จักวิธีที่จะแก้ปัญหาเพราะจะไปแก้ปัญหาภายนอกเวลาอยากได้อะไรแล้วไม่ได้ดังใจก็ต้องไปแก้ปัญหาที่ข้างนอกเช่นถ้ามีอุปสรรคอะไรที่มาขัดขวางไม่สามารถให้ทำตามความอยากได้ก็จะไปแก้ข้างนอกซึ่งเป็นการแก้ที่ปลายเหตุไม่ใช่เป็นการแก้ที่ต้นเหตุต้นเหตุของปัญหาก็คือความอยากที่ทำให้ใจไม่สบายใจแต่กลับไปแก้ปัญหาที่ปลายเหตุคือพยายามไปแก้เพื่อทำให้ทำตามความอยากได้เช่นอยากจะไปเที่ยวถ้าไม่มีเงินก็ไปหาเงินมาเพื่อที่จะได้ไปเที่ยวเพราะเวลาไปเที่ยวแล้วความทุกข์ก็จะหายไปชั่วคราวแต่พอกลับมาอยู่บ้านไม่ได้ไปเที่ยวก็จะเกิดความอยากไปเที่ยวใหม่ก็ต้องไปหาเงินใหม่ไปเที่ยวใหม่อยู่อย่างนั้นก็จะไม่มีวันที่จะแก้ปัญหาได้เพราะปัญหาที่ทำให้ใจไม่สบายที่จะต้องออกไปเที่ยวก็คือความอยากไปเที่ยวนั่นเองนี่ถ้าเราภาวนาทำจิตใจให้สงบนี้เราจะดึงจิตให้กลับเข้ามาข้างในการบริกรรมพุทโธพุทโธนี้เป็นการดึงใจให้เข้าข้างในให้ถอนออกจากรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะไม่ให้ไปดูที่รูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะเพราะเวลาดูที่รูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะก็จะเกิดความอยากได้รูปเสียงกลิ่นรสพอไม่ได้ก็ต้องพยายามไปหามาหาให้ได้เพราะเวลาอยากแล้วมันก็เกิดความทุกข์แล้วต้องไปหามาให้ได้ความทุกข์นั้นถึงจะหายไปแต่มันจะไม่หายไปอย่างถาวรแต่ถ้าเราดึงใจกลับเข้ามาข้างในดึงใจออกจากรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะให้เข้ามาสู่ข้างในให้เข้ามาสู่ความสงบใจของเราก็จะหยุดความอยากความอยากก็จะหยุดได้แล้วความไม่สบายใจก็จะหายไปดังนั้นเวลาที่เราเกิดความทุกข์อยากได้อะไรอยากมีอะไรอยากเป็นอะไรนี้เราต้องมาแก้ด้วยการมาทำใจให้สงบมาบริกรรมพุทโธพุทโธพุทโธกันดึงใจให้เข้าข้างในอย่าดึงใจออกให้ออกไปหารูปเสียงกลิ่นรสหาลาภยศสรรเสริญหาบุคคลนั้นหาบุคคลนี้เพราะว่าจะหาเท่าไหร่ได้มาเท่าไหร่มันก็ไม่อิ่มไม่พอความอยากมันก็จะไม่หมดไปพอได้มาแล้วมันก็จะเกิดความอยากได้ใหม่เพิ่มขึ้นมาใหม่อีกก็ต้องออกไปหาอยู่เรื่อยๆเราต้องกลับ ดึงใจให้กลับเข้ามาข้างในให้กลับเข้ามาให้เห็นว่าความทุกข์ใจของเรานี้เกิดจากความอยากของเราพอเราทำใจให้สงบด้วยการบริกรรมพุทโธพุทโธได้ความอยากหยุดทำงานความทุกข์ก็หายไปความสุขใจก็กลับมาแทนที่นี่เป็นขั้นที่หนึ่งให้ดึงใจกลับเข้ามาสู่ความสงบเราจะเห็นว่าความทุกข์นี้เกิดจากความอยากเพราะใจไม่สงบใจจึงเกิดความอยากขึ้นมาพอใจสงบแล้วใจจะไม่สามารถปรุงแต่งได้พอไม่ปรุงแต่งก็ไม่สามารถคิดแต่ถึงความอยากสร้างความอยากขึ้นมาได้แต่ความสงบที่ได้จากการใช้บริการบริกรรมพุทโธพุทโธนี้จะสงบได้ชั่วคราวหลังจากนั้นจิตก็จะถอนออกจากความสงบพอถอนออกจากความสงบแล้วก็จะเริ่มคิดปรุงแต่งก็จะกลับไปคิดถึงรูปเสียงกลิ่นรสอีกก็จะเกิดความอยากขึ้นมาอีกถ้าอยากจะกำจัดความอยากอย่างถาวรคือทำลายมันให้มันสิ้นซากไปก็ต้องใช้ปัญญาถ้าใช้การบริกรรมพุทโธพุทโธก็ใช้ได้แต่มันก็จะเป็นการทำใจให้สงบให้หยุดความอยากไว้ได้เพียงชั่วคราวแต่ถ้าอยากจะทำลายให้มันหายไปอย่างถาวรก็ต้องใช้ปัญญาสอนใจว่าสิ่งที่เราอยากได้เช่นรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะนี้มันไม่ได้เป็นสุขที่ถาวรมันเป็นความสุขชั่วคราวและเวลาที่เราสูญเสียสิ่งที่เราได้มาไปเราจะเสียอกเสียใจเราจะทุกข์ขึ้นมาอีกเพราะไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ที่เราอยากได้อยากให้มาให้ความสุขกับเรานี้มันเป็นของชั่วคราวทั้งนั้นมันได้มาแล้วเดี๋ยวมันก็ต้องหมดไปหรือเสื่อมไปหรือเปลี่ยนไปไม่ว่าจะเป็นอะไรมันเป็นอย่างนี้ทั้งนั้นท่านเรียกว่าอนิจจังไม่เที่ยงแท้แน่นอนไม่ถาวรไม่คงเส้นคงวาท่านเรียกว่าอนัตตาคือมันไม่ใช่เป็นของเรามันจะไม่อยู่กับเราไปตลอดมันจะไม่สามารถทำตามคำสั่งของเราได้เสมอเราจะสั่งให้เขาอยู่กับเราสั่งให้เขาดีกับเราไปตลอดนี้เราสั่งไม่ได้เพราะโดยธรรมชาติของทุกสิ่งทุกอย่างนั้นจะต้องมีการเสื่อมไปมีการสิ้นมีการหมดไปนั่นเองนี่คือการใช้ปัญญาพิจารณาเพื่อสอนใจไม่ให้ทำตามความอยากพอเกิดความอยากแล้วพิจารณาเห็นว่ามันไม่เที่ยงมันไม่ใช่เป็นของเราเวลามันจากเราไปเวลามันหมดไปมันจะทำให้เราทุกข์เนี่ยเพราะเราจะมีความอยากให้เขาไม่หมดนั่นเองอยากจะให้เขาอยู่กับเราไปตลอดอยากจะให้เขาดีกับเราไปตลอดพอเขาไม่ได้เป็นอย่างที่เราอยากได้เราก็จะเสียอกเสียใจถ้าเราไม่อยากจะเสียอกเสียใจไม่อยากจะทุกข์เราก็อย่าไปทำตามความอยากฝืนมันถ้าเรามีสมาธิเราจะฝืนมันได้ถ้าเรายังไม่มีสมาธินี้เราจะฝืนมันไม่ได้เพราะว่ามันไม่มีกำลังสมาธินี้แหละเป็นกำลังของใจที่จะต้านความอยากต่างๆได้แต่ถ้าไม่มีปัญญามาสอนให้ต้านมันก็จะไม่ต้านผู้ที่มีแต่สมาธิไม่มีปัญญาเวลาออกจากสมาธิมาแล้วพอเกิดความอยากปั๊บนี้ใจมันจะอ่อนเป็นเหมือนเทียนถูกไฟเลยมันจะไหลไปตามความอยากทันทีทั้งที่มีสมาธิมาอยู่แต่ไม่รู้จักใช้มันให้เป็นประโยชน์เพราะไม่มีปัญญามาเป็นผู้สอนมาเป็นผู้บอกให้รู้ว่าปัญหาทั้งปวงของใจคือความทุกข์ใจนี้เกิดจากตัณหาความอยากเวลาเกิดความอยากแล้วจะต้องกำจัดมันอย่าไปทำตามความอยากอันนี้เป็นหน้าที่ของปัญญาปัญญานี้ไม่มีใครรู้มาก่อนสัตว์โลกทั้งปวงนี้ไม่มีใครรู้เลยว่าตัวตัณหาความอยากนี้เป็นตัวต้นเหตุของความทุกข์จัดโลกจึงมักจะ ทำตามความอยากกันเสมอทุกครั้งเวลาเกิดความอยากนี้จะต้องทำตามความอยากทันทีพระพุทธเจ้ามีพระพุทธเจ้าเพียงพระองค์เดียวเท่านั้นเองที่เป็นผู้ที่เห็นโทษของความอยากเห็นว่าเป็นตัวที่ทำให้ต้องทุกข์ต้องให้เป็นตัวที่ทำให้ต้องกลับมาเกิดแก่เจ็บตายเพราะทรงได้พิจารณาด้วยปัญญาแล้วก็จะเห็นอย่างชัดเจนพอเห็นอย่างนั้นพระองค์ก็เลยสามารถที่จะหยุดความอยากต่างๆได้ฝืนความอยากได้เพราะใจของพระพุทธเจ้าก่อนที่จะมีปัญญาก็ต้องมีสมาธิก่อนทรงทำใจให้สงบก่อนเมื่อใจสงบแล้วก็จะมีพลังที่จะต้านความอยากต่างๆพอพิจารณาเห็นโทษของความอยากก็เลยหยุดความอยากไม่ทำตามความอยากพอความอยากไม่ได้รับการตอบสนองความอยากนั้นก็จะหมดกำลังไปเหมือนคนที่อยากจะเลิกสูบบุหรี่หรืออยากจะเลิกดื่มสุราทุกครั้งถ้าเกิดความอยากจะดื่มสุราหรือสูบบุหรี่ถ้าไม่ทำตามความอยากความอยากนั้นมันก็จะอ่อนกำลังไปในน้ำเมื่อฝืนไปเพียงไม่กี่ครั้งความอยากดื่มสุราหรือความอยากสูบบุหรี่นั้นมันก็จะหายไปนี่คือวิธีแก้ความทุกข์ด้วยปัญญาคือต้องเห็นว่าความอยากนี้เป็นต้นเหตุของความทุกข์การทำตามความอยากนี้เป็นการสร้างความทุกข์ไม่ใช่เป็นการดับความทุกข์อย่างนั้นเวลาที่นักปฏิบัติอยากจะดื่มสุราอยากจะดื่มกาแฟอยากจะสูบบุหรี่อยากจะไปเที่ยวเพื่อดับความไม่สบายใจก็อย่าไปทำเพราะทำแล้วมันจะไม่ได้นำไปสู่การดับความทุกข์แต่จะพาไปสู่การมีความทุกข์เพิ่มมากขึ้นเพราะมันจะมีความอยากมากขึ้นนั่นเองแล้วมันจะต้องไปเจอเวลาที่ไม่สามารถทำตามความอยากได้เช่นเวลาร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยเวลาร่างกายจะตายก็จะไม่สามารถทำตามความอยากได้ก็จะมีแต่ความทุกข์ใจไปแต่ถ้าฝืนความอยากได้เวลาแก่เวลาเจ็บเวลาตายก็จะไม่มีความทุกข์ใจเพราะไม่มีความอยากมาทำให้ใจทุกข์นั่นเองนี่คือเรื่องของพระอริยสัจสี่ที่มีอยู่ในใจของพวกเรากันทุกคนแต่พวกเรามักจะมองไม่เห็นกันเพราะเราไม่ได้หันเข้ามาดูข้างในใจของพวกเราเราถูกความหลงหลอกให้เราออกไปหาความสุขภายนอกใจกันเราถูกความหลงหลอกให้เราไปดับความทุกข์ใจที่ข้างนอกใจเหมือนกับไฟกำลังไหม้อยู่ในบ้านเรามันก็หลอกให้เราออกไปดับไฟที่บ้านของคนอื่นดับยังไงบ้านของเรามันก็ไฟมันก็จะไม่ดับมันก็จะไหม้อยู่เรื่อยเพราะเราถูกคนหลอกให้เราหลอกว่าไฟกำลังไหม้แต่ไม่ใช่ไหม้ที่บ้านเราไหม้ที่ข้างนอกให้ไปดับไฟที่ข้างนอกให้ไปหาความสุขข้างนอกแล้วความทุกข์ภายในใจของเราจะหายไปแต่เราก็หาความสุขจากข้างนอกมาตั้งแต่เราเกิดมาจนถึงเวลานี้แล้วความทุกข์ภายในใจของเรามันหายไปหรือเปล่ามันก็ยังมีอยู่ตลอดเวลาและมันก็จะมีอยู่อย่างนี้ไปเรื่อยๆทุกภพทุกชาติเพราะว่าเราไม่ได้มาแก้ปัญหาที่ต้นเหตุไม่ได้มาแก้ปัญหาที่ตัวปัญหาเราไปแก้ปัญหาที่อื่นตัวปัญหาไม่ได้รับการแก้ไขตัวปัญหาก็คือความอยากไม่ได้รับการยุติด้วยการใช้สมถภาวนาและวิปัสสนาภาวนาถ้าเราอยากจะแก้ปัญหาของเราให้หมดสิ้นไปจากจิตจากใจเหมือนกับที่พระพุทธเจ้าและพระอรหันตสาวกทั้งหลายได้แก้กันเราก็ต้องมาแก้ที่ใจของเราด้วยการบำเพ็ญจิตตภาวนาด้วยการรักษาศีลให้สะอาดบริสุทธิ์การที่เราจะมาบำเพ็ญมารักษาศีลมาบำเพ็ญภาวนาได้เราก็ต้องสละทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองส ละสถานภาพของการเป็นผู้ครองเรือนออกไปเพื่อที่เราจะได้มีเวลามาบำเพ็ญมารักษาศีลได้อย่างเต็มที่ถ้าเรายังไม่สามารถบำเพ็ญมารักษาศีลได้อย่างเต็มที่เราจะไม่สามารถที่จะกำจัดตัณหาความอยากต่างๆให้หมดไปจากใจของเราได้เราก็ยังจะต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอยู่ต่อไปเรื่อยๆและเราจะไม่รู้ว่าเราจะได้กลับมาพบกับพระพุทธศาสนาอีกเมื่อไหร่ถ้าเราไม่ได้พบกับพระพุทธศาสนาก็เหมือนกับเดินทางในที่มืดโดยที่ไม่มีแสงสว่างนำทางนั่นเองเราก็จะไม่รู้ว่าเราเดินทางไปถึงจุดหมายปลายทางของเราหรือไม่อย่างไรแต่ถ้าเรามีแสงสว่างนำทางถ้าเราได้มาพบกับพระพุทธศาสนาเราก็จะได้รู้ว่าเราจะต้องเดินทางไปในทิศใดเพื่อที่เราจะได้ไปถึงจุดหมายปลายทางที่เราต้องการคือการพ้นทุกข์กันนั่นเองดังนั้นการที่เราได้มาพบกับพระพุทธศาสนาในชาตินี้จึงเป็นโอกาสที่หาได้ยากมากและนานๆจะเกิดขึ้นสักครั้งหนึ่งถ้าเราไม่ได้มาพบเราจะไม่รู้จะไม่มีผู้สอนผู้บอกเราเราก็จะแก้ปัญหาแบบผิดๆแบบที่เราเคยแก้มาคือไปแก้ปัญหาที่ข้างนอกใจไม่ได้แก้ปัญหาที่ภายในใจก็จะไม่แก้ปัญหาได้ก็จะต้องเวียนว่ายตายเกิดไปเรื่อยๆแต่พอเราได้มาพบกับพระพุทธศาสนาแล้วได้ยินได้ฟังพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วที่ส่งสอนให้พวกเรามาแก้ปัญหาที่ข้างในใจของเราเพราะปัญหามันอยู่ในใจความทุกข์ก็อยู่ภายในใจความทุกข์จะดับได้ก็ต้องดับต้นเหตุของความทุกข์ก็คือตัณหาความอยากต่างๆด้วยการบำเพ็ญจิตตภาวนานี้เองสมถภาวนาและวิปัสสนาภาวนาจะบำเพ็ญได้ก็ต้องมีเวลาบำเพ็ญบำเพ็ญจะต้องบำเพ็ญอย่างต่อเนื่องตลอดเวลาตั้งแต่ตื่นจนหลับเพราะว่าตัณหาความอยากมันทำงานตั้งแต่ตื่นจนหลับนั่นเองเหมือนกับผู้ต่อสู้ของเราเขาต่อยเราตลอดเวลาเราไปต่อยเขานานๆต่อยเขาสักทีหนึ่งแล้วเราจะไปสู้เขาได้อย่างไรเขาต่อยเราตลอดเวลาเราก็ต้องต่อยเขาตลอดเวลาเราถึงจะสามารถเอาชนะเขาได้เราก็ต้องต่อยแบบพระพุทธเจ้าต่อยแบบพระอรหันตสาวกท่านก็ต่อยตลอดเวลาจนในที่สุดตัณหาความอยากต่างๆภายในใจของท่านก็หายไปหมดพวกเราก็ทำได้ถ้าพวกเราจะทำกันอยู่ที่ว่าจะทำหรือไม่ทำเท่านั้นเองส่วนใหญ่ก็ไม่ทำกันเพราะว่าลืมความตายกันลืมความแก่กันลืมความเจ็บกันก็เลยผัดวันประกันพรุ่งไปว่าไว้รอให้แก่ก่อนแล้วค่อยเข้าวัดกันบางทีมันไม่ทันแก่มันจะตายก่อนมันจะเจ็บเสียก่อนเนี่ยพอถึงเวลานั้นก็จะสายไปสายเกินแก่ดังนั้นเราต้องจำลองต้องสมมุติว่าวันนี้หรือพรุ่งนี้เราอาจจะเจ็บไข้ได้ป่วยขึ้นมาก็ได้เราอาจจะตายขึ้นมาก็ได้ไม่มีใครรู้ไม่งั้นเขาจะมีบริษัทประกันชีวิตบริษัทประกันภัยไว้ทำไมเพราะไม่มีใครรู้ว่ามันจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่นั่นเองให้เราคิดแบบนี้เพื่อที่เราจะได้ไม่ประมาทนอนใจเพื่อที่เราจะได้มาเตรียมตัวมาสละทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทองแล้วออกไปบวชออกไปอยู่แบบนักบวชเพื่อที่จะได้รักษาศีลและภาวนาได้อย่างเต็มที่ได้อย่างตลอดเวลาเพื่อที่เราจะได้ทำลายตัณหาต้นเหตุของความทุกข์ที่มีอยู่ในใจของพวกเราให้หมดไปได้นี่คือหน้าที่ของพวกเราที่ไม่มีใครจะมาทำให้กับเราได้ทุกคนจะต้องทำงานนี้เองพ่อแม่ทำให้เราไม่ได้ไม่เหมือนงานทางร่างกายพ่อแม่ยังพอทำให้เราได้เวลาเราเป็นเด็กเป็นเล็กพ่อแม่ก็เลี้ยงดูเราหาอาหารหาอะไรมาให้เรารับประทานแต่เรื่องของจิตใจนี้ไม่มีใครที่จะดูแลให้ใครได้ทุกคนจะต้องดูแลให้กันเองทุกคนจะต้องบำเพ็ญจิตตภาวนาทุกคนจะต้องรักษาศีลให้บริสุทธิ์ถึงจะได้ชำระใจให้สะอาดบริสุทธิ์ ถึงจะได้เปลี่ยนใจจากใจที่เวียนว่ายตายเกิดไปสู่ใจที่ไม่เวียนว่ายตายเกิดก็ขอให้ท่านจงนำลึกถึงความแก่ความเจ็บความตายอยู่เรื่อยๆเพื่อจะได้ไม่ประมาทนอนใจเพื่อที่จะได้รีบเร่งปฏิบัติเพื่อให้ได้บรรลุถึงการสิ้นสุดของการเวียนว่ายตายเกิดบรรลุถึงความสิ้นสุดของความทุกข์ของความทุกข์ทั้งปวงการแสดงก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขออนุโมทนาให้พรยะถาวาริวาหาปุราปาริปุเรนติสาคลังเอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจจตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนะระโสยะถามณิโชติระโสยะถาสัพพิติโยวิวาจันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวะตวันตรายุสุขีทีขายุโกภวะอภิวาทนสีลิตสานิจังวุฒาปจายโนจตารโอธรรมวาทานติอายุวันโอสุขังภาลังลำดับต่อไปนี้ก็เป็นช่วงถามตอบปัญหาธรรมท่านผู้ใดมีคำถามอยากกระถามก็ขอเชิญถามได้ในช่วงนี้เลยเพราะว่าหลังจากที่ปิดไมโครโฟนแล้วก็จะขออนุญาตไม่ตอบคำถามต่อไปถ้าใครอยากจะถามขอความกรุณาถามในช่วงนี้เรามีไมโครโฟนให้ท่านได้พูดเพื่อจะได้ยินได้ฟังกันเพราะว่าถ้าได้ยินแต่คำตอบไม่ได้ยินคำถามมันก็ฟังแล้วมันไม่ค่อยได้รสชาติเท่าไหร่ยังต้องมีทั้งคำถามและมีทั้งคำตอบไม่ต้องกังวลว่าใครก็จะคิดอย่างไรพวกเราก็อยู่ในสภาพอันเดียวกันเป็นนักเรียนนักศึกษาเหมือนกันก็มีความไม่เข้าใจบ้างเหมือนกันงั้นเพื่ อแก้ความลังเลความสงสัยต่างๆการถามตอบปัญหานี้จะเป็นคุณเป็นประโยชน์ท่านบอกว่าเป็นมงคลอย่างยิ่งธรรมกาเลนะธรรมสากัจฉาการสนทนาวิธรรมนี้เป็นมงคลอย่างยิ่งงั้นขอให้เราคิดว่าการถามนี้เป็นมงคลก็แล้วกันถ้าไม่มีใครถามก็จะให้เชิญ นมัสการค่ะพระอาจารย์คือสงสัยว่าบางครั้งเนี่ยใจเรามันเหมือนมีสองใจก็คือมีอกุศลกับอกุศลเกิดขึ้นถ้าเราคิดไม่ดีแล้วมันก็จะมีเหมือนคำตอบที่เตือนเราตลอดอย่างนี้เขาเรียกว่าอะไรอะคะ ใจเราก็เป็นเหมือนกระเป๋าอะในกระเป๋าเราก็ใส่ของหลากหลายชนิดด้วยกันของดีก็มีของไม่ดีก็มีมันก็เหมือนกันใจของเรานี่สะสมทั้งความดีและทั้งความไม่ดีไว้ทุกครั้งที่เราทำความดีมันก็จะสะสมไว้ในใจเราทุกครั้งที่เราทำความไม่ดีมันก็จะสะสมอยู่ในใจเราแล้วมันก็จะสลับกันออกมาแสดงตัวงั้นถ้าเราไม่มีสตินี่เวลาที่เกิดความคิดไม่ดีขึ้นมาเราอาจจะทำตามมันไปได้แต่ถ้าเราฝึกสติคอยดูใจอยู่เรื่อยๆเราก็จะสามารถแยกแยะความดีกับความไม่ดีออกจากกันได้ความไม่ดีเราก็อย่าไปทำตามมันถ้าเราไม่ทำตามมันต่อไปมันก็หมดกำลังของมันไปเองแต่ถ้าเราไปทำตามมันก็เท่ากับเป็นการสร้างกำลังให้มันกลับมีกำลังมากขึ้นเหมือนกับความอยากเนี่ยเราถือว่าเป็นความไม่ดีงั้นถ้าเราไปทำตามความอยากเราก็จะเหมือนกับไปสนับสนุนมันให้มีกำลังวังชามากขึ้นถ้าเราไม่ทำตามความอยากความอยากมันก็จะอ่อนกำลังและกำลังลงไปเรื่อยๆและหมดไปได้ในที่สุดดังนั้นเวลาเรามีความ สิ่งที่ไม่ดีเกิดขึ้นในใจเราไม่ต้องไปโกรธไปเกลียดมันหรือไปรังเกียจหรือไปเสียอกเสียใจขอให้รู้ว่าเรายังอยู่ในภาวะที่จิตใจของเรามันยังมีทั้งดีและชั่วอยู่แต่เราสามารถที่จะกำจัดความชั่วต่างๆให้หมดไปจากใจของเราได้ด้วยการไม่ทำตามมันเราส่วนความดีที่มันปรากฏขึ้นมาชวนให้เราไปทำความดีเราก็ไปทำกันต่อไปเราก็จะทำแต่ความดีไม่ทำความชั่วแล้วต่อไปความชั่วต่างๆมันก็จะหายไปในใจของเราก็จะมีแต่ความดีปรากฏขึ้นมาเพียงอย่างเดียว อยากถามหลักการปฏิบัตินะคะสมมติว่าเราพุทโธพุทโธตลอดเวลากับการที่เราสมมติเราจับแล้วก็คิดว่าจับเหมือนอย่างคุณแม่สติที่ว่าจับหนอหรือว่าย่างหนออะไรเงี้ยค่ะเป็นลักษณะเดียวกันไหมคะ ได้อย่างเดียวกันคือเป้าหมายก็คือให้ใจอยู่ในปัจจุบันไม่ให้ใจลอยไปในอดีตไปในอนาคตไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆให้ใจอยู่กับที่ให้มันนิ่งไม่ลอยไปกับเหตุการณ์ความคิดต่างๆที่มีอยู่ภายในใจเราใจเรานี้ก็เหมือนกับมีกระแสน้ำเราก็เป็นเหมือนคนที่ลอยอยู่ในน้ำถ้าเราไม่มีอะไรยึดอะไรเกาะไว้กระแสน้ำก็จะพัดเราให้ไหลไปตามกระแสน้ำแต่ถ้าเรามีอะไรยึดมีอะไรเกาะไว้กระแสน้ำก็จะไม่สามารถที่จะพัดเราให้ไปตามกระแสน้ำได้เราก็จะปลอดภัยใจของเราถ้ามีอะไรยึดมีอะไรผูกไว้มันก็จะไม่ไหลไปตามอารมณ์ต่างๆไม่ไหลไปตามความอยากเพราะถ้าไหลไปตามความอยากเดี๋ยวมันก็จะพาให้เราไปทำสิ่งต่างๆแล้วในที่สุดก็จะต้องไปเจอกับปัญหาไปเจอกับความทุกข์ต่างๆแต่ถ้าเราอยู่เฉยๆได้ไม่ต้องทำอะไรเราก็จะไม่ต้องไปเจอปัญหาต่างๆไม่ต้องไปเจอความทุกข์ในการใช้พุทโธก็เป็นเหมือนที่ยึดเหนี่ยวจิตใจอย่างหนึ่งการจดจ่อดูการเคลื่อนไหวของร่างกายก็เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจอีกแบบหนึ่งความจริงพระพุทธเจ้าก็ทรงแสดงไว้ถึง40ชนิดด้วยกันที่เรียกว่ากรรมฐาน40คำว่ากรรมฐานนี้ความจริงก็คือเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจการใช้บริกรรมพุทโธนี้ก็เรียกว่าพุทธานุสติถ้าเราบริกรรมธัมโมหรือเราสวดมนต์ก็เรียกว่าธรรมานุสติไปมีหลากหลายวิธีถ้าเราระลึกถึงความตายอย่างที่วันนี้ที่เทศน์ให้ฟังถ้าเราเลิกอยู่ตลอดเวลาว่าเราต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายคิดอยู่นี้ไปทั้งวันใจมันก็จะเหมือนกับมีพุทโธแต่มันจะดีกว่าพุทโธตรงที่ว่ามันเป็นปัญญาด้วยนอกจากเป็นสติแล้วมันเป็นปัญญาด้วยมันจะทำให้เราตื่นตัวจะทำให้เรารีบเร่งขวนขวายปฏิบัติเพื่อที่เราจะได้ไม่ต้องมาทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายแต่ถ้าเราพุทโธพุทโธอย่างเดียวนี้เรายังลืมความแก่ความเจ็บความตายได้อยู่แต่เราต้องมาทำทีหลังต่อไปแต่เรื่องเหล่านี้มันก็อยู่ที่จริตของคนคนบางคนเป็นจิตใจที่ค่อนข้างที่จะอ่อนไหวง่ายถ้าคิดถึงความแก่ความเจ็บความตายแล้วเกิดอารมณ์บูดเบี้ยวขึ้นมาเกิดความหดหู่ใจขึ้นมาไม่สามารถที่จะปฏิบัติหรือทำอะไรได้ก็ไม่เหมาะกับคนนั้นก็อาจจะต้องใช้พุทโธพุทโธไปที่เป็นอารมณ์กลางๆไปก่อนจนกว่าใจจะมีกำลังมากขึ้นที่จะสามารถที่จะเผชิญกับความจริงได้ถึงจะค่อยมาพิจารณาความแก่ความเจ็บความตายต่อไป อย่างเวลาเราปฏิบัติแล้วมันก็ขาดเป็นช่วงๆเราก็ถ้านึกอะไรได้เราก็ทำอย่างนั้นเลยก็ได้เหมือนกันใช่ไหมคะ ใช่ปกติใจเราชอบเผลออยู่เรื่อยๆชอบไหลไปกับความคิดบางทีเรากำลังทำอะไรอยู่บางทีเรายังลืมไปเลยว่าเราทำเสร็จหรือยังทำไปแล้วหรือยังแสดงว่าตอนนั้นเราไม่ได้อยู่กับงานที่เรากำลังทำอยู่แต่ถ้าเราใจของเราเฝ้าอยู่กับงานที่เราทำอยู่ตลอดเวลาเราจะไม่เผลอเราจะไม่ลืมดังนั้นแต่ปกติใจของพวกเราผู้ที่เริ่มปฏิบัตินี้จะเป็นใจที่ไม่ค่อยมีสติกันมีบ้างพอที่จะดำรงชีวิตตามปกติแบบปุถุชนได้แต่ที่จะมีสติแบบที่จะให้เป็นสมาธิเป็นอริยบุคคลนี้ยังไม่พอ ต้องเจริญให้มากต้องเจริญตลอดเวลาตั้งแต่ตื่นจนหลับเลยพอลืมตาขึ้นมาก็เฝ้าดูร่างกายเลยว่าตอนนี้ร่างกายกำลังอยู่ในท่าไหนกำลังนอนกำลังจะลุกกำลังจะยืนกำลังจะเดินเฝ้ามันไปทุกกิริยาบถของการเคลื่อนไหวอย่างนี้เรียกว่ามีสติหรือลืมตาขึ้นมาก็พุทโธไปเลยอย่าให้มันคิดถึงคนนั้นคนนี้เรื่องนั้นเรื่องนี้ยกเว้นในกรณีที่จำเป็นจะต้องคิดถ้าเรายังต้องไปทำงานเราก็ต้องคิดว่าวันนี้วันอะไรมีธุระกับใครที่ไหนอันนี้ก็คิดได้ถ้ามันเป็นความจำเป็นแต่ถ้าไม่มีความจำเป็นก็อย่าไปคิดคิดกังวลกับเรื่องนั้นคิดกังวลกับเรื่องนี้ห่วงใยคนนั้นห่วงใยคนนี้อยากได้สิ่งนั้นอยากได้สิ่งนี้อย่าไปคิดให้มันเสียเวลาเอาพุทโธพุทโธสกัดมันไว้ใจจะได้เย็นสบายแล้วตั้งมั่นเวลานั่งสมาธิใจก็จะสงบได้อย่างรวดเร็วเนี่ยการเจริญสตินี้เป้าหมายเพื่อให้เรามานั่งสมาธิเพื่อให้ใจรวมเป็นหนึ่งให้เป็นเอกคตารวมที่เรียกว่าสักแต่ว่ารู้อัปปนาสมาธิเราต้องการตัวนี้เพราะถ้าเราได้ตัวนี้เราจะได้พบกับความสุขที่ยิ่งใหญ่กว่าความสุขทั้งปวงแล้วเราจะมีกำลังที่จะเลิกทำตามความอยากต่างๆได้เพราะเรามีความสุขในอยู่ในตัวของเราแล้วเราไม่ต้องออกไปหาความสุขจากข้างนอกใจถ้าเราไม่มีความสุขในใจต่อให้เรารู้ว่าทำตามความอยากไม่ดีก็ยังต้องทำไปก่อนเพราะว่ามันไม่มีความสุขอยู่เฉยๆไม่มีความสุขก็เลยต้องไปทำนู่นทำนี่ให้มันมีความสุขขึ้นมา ครับกราบหลวงพ่อครับหลวงพ่อครับเวลาพิจารณากายนะฮะถ้าเรามีสัญญาความจําของเก่าอยู่แล้วนะมันก็จะกลายเป็นอดีตไปมาหรือว่าไม่เป็นปัจจุบันธรรมนะ ทุกครั้งที่เราเลิกขึ้นมามันก็จะเป็นปัจจุบันขึ้นมาใหม่อาจารย์นะคือถ้าตอนนี้เราไม่ระลึกปั๊บมันก็กลายเป็นอดีตไปแล้วแล้วเราต้องพยายามระลึกมันอยู่เรื่อยๆพอเราหยุดระลึกปั๊บมันก็กลายเป็นอดีตไป คือสมมติอย่างพิจารณากายวิภาคเนี่ยสมมติเรามีความเราจำได้เพราะเราเคยเห็นบ่อยๆนะมันก็กลายเป็นว่าเราไปพิจารณาความจำเรานะหรือว่า ไม่เราก็พิจารณาความจริงถึงแม้มันจะเป็นสิ่งที่เราเคยจำได้มันก็ยังเป็นความจริงอยู่เสมอร่างกายของเรานี้พิจารณากี่ครั้งมันก็จะเป็นความจริงทุกครั้งไปเราต้องการดูความจริงของร่างกายเพื่อมาแก้ความหลงเนี่ยดูว่าร่างกายต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายนี้มันเป็นความจริงแต่ถ้าเราไม่พิจารณาปั๊บมันกลายเป็นความจำไปแล้วพอเราเกิดกิเลสขึ้นมาเราก็ดับมันไม่ได้เกิดความกลัวความแก่ความเจ็บความตายขึ้นมาแสดงว่าเราไม่มีปัญญาแล้วแต่ถ้าพอมันเกิดความแก่ความเจ็บความตายปั๊บเราดับมันได้ปั๊บแสดงว่าเรามีปัญญาถ้าดับไม่ได้ก็แสดงว่าไม่มีปัญญา เพราะนั้นถึงแม้ว่าเราใช้ข้อมูลเก่าขึ้นมาพิจารณาเนี่ยก็ไม่ต้องวิตกกังวลว่ามันไม่ใช่ ที่ให้พิจารณาซ้ำๆซักๆเพื่อไม่ให้ลืมเพื่อจะได้ทันการเหมือนกับเราท่องสูตรท่องบทสูตรคูณอย่างนี้เราต้องท่องไว้แล้วพอเราต้องการใช้มันเราก็จะใช้มันได้ทันทีทันใดแต่ถ้าเราไม่เตรียมท่องไว้ก่อนพอถึงเวลาจะใช้มันนึกไม่ออก คือก็ยังเป็นปัจจุบันธรรมอยู่ดีใช่ไหม ใช่เวลาใช้มันจะเป็นปัจจุบันเวลาใช้แก้ปัญหาเพราะปัญหามันเกิดขึ้นในปัจจุบันความทุกข์มันเกิดขึ้นในปัจจุบันพอเราปัญญาซึ่งเราจำได้มาใช้มันก็จะเป็นปัญญาขึ้นมาทันทีเหมือนกับเราเตรียมเครื่องดับไฟเครื่องดับเพลิงไว้ในบ้านเนี่ยมันก็เป็นอดีตเราเตรียมไว้มันเป็นอดีตแต่พอไฟลุกปั๊บเราก็เอาเครื่องดับเพลิงที่เราเตรียมไว้มาใช้มันก็เป็นปัจจุบันขึ้นมาทันทีแต่ถ้าเราไม่เตรียมไว้มันก็จะไม่มีอะไรให้เรามาใช้เวลาเกิดไฟไหม้เราไม่มีเครื่องดับเพลิงเตรียมไว้ในบ้านก็จะไม่มีเครื่องดับเพลิงมาใช้ปัญญานี้ก็เป็นเหมือนเครื่องดับความทุกข์ใจดับกิเลสตัณหาถ้าเราไม่เตรียมสะสมมันไว้ก่อนพอถึงเวลาจะใช้มันก็ไม่มีให้เราใช้ เพราะนั้นการพิจารณาเพื่อต่อสู้เวทนาเนี่ยเราก็ต้องคล้ายๆว่ากะว่ามันจะมาเมื่อไหร่2 ชั่วโมง 2 ชั่วโมงก็ต้องล่วงหน้าไว้สักพักนะครับพ่อ ก็ต้องเตรียมตัวตลอดเวลาคือเวทนานี้เราต้อง พิจารณาว่ามันเป็นสิ่งที่เราจะต้องอยู่กับมันมันเป็นเพื่อนเรามันเป็นเหมือนเงาตามตัวเราถ้าเราไปปฏิเสธมันไปรังเกียจมันเราจะเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาถ้าเราไม่อยากจะทุกข์ใจเราก็ต้องทำใจให้อยู่กับมันให้ได้เหมือนกับเวลาที่เราจะต้องอยู่กับคนที่เราไม่ชอบคนที่เราไม่ชอบกับคนที่เราชอบมันก็เป็นคนเหมือนกันใช่ไหมทำไมคนหนึ่งเราอยู่กับเขาได้ทำไมกับอีกคนหนึ่งเราอยู่กับเขาไม่ได้ที่อยู่ไม่ได้ก็เพราะความอยากของเราเองเราไม่อยากจะอยู่กับเขามันก็เลยทำให้เราอยู่ไม่ได้ถ้าเราตัดความอยากนี้บอกอยากไม่อยากก็ต้องอยู่ก็อยู่กันไปเวลาเกิดความเจ็บขึ้นมาก็อยากไม่อยากก็ต้องอยู่กับมันถ้าอยากจะอยู่กันอย่างมีความสุขก็อย่าไปรังเกียจอย่าไปอยากให้เขาหายอันนี้เป็นเรื่องของปัญญาสอนใจให้หยุดต่อต้านถ้าหยุดต่อต้านแล้วมันก็จะสงบมันก็จะเย็นมันก็จะไม่ทุกข์กับความเจ็บของร่างกายที่จะทำให้มันต่อต้านได้ก็ต้องฝึกมันต้องนั่งให้มันเจ็บแล้วก็ต้องใช้ปัญญาสอนมันว่าเออนี่แหละเป็นสิ่งที่เราจะต้องหัดอยู่กับมันให้ได้ถ้าเรายังไม่มีสมาธิเราจะไม่มีกำลังที่จะอยู่กับมันได้เพราะกำลังของตัณหาความอยากมันจะแรงมากจะทำให้เราเกิดความทุกข์ทรมานใจขึ้นมาในเบื้องต้นเราจะต้องสร้างสมาธิขึ้นมาให้ได้ก่อนถ้าเราไม่มีขณะที่เกิดความเจ็บเราก็ใช้คำบริกรรมไปที่ก็ได้บริกรรมไปอย่างเดียวอย่าไปคิดถึงความเจ็บใจมันจะคิดอยากจะรู้ก็อย่าไปสนใจให้อยู่กับคำบริกรรมไปแล้วพอบริกรรมไปเรื่อยๆความอยากจะลุกมันก็จะค่อยๆหายไปจางไปแล้วความเครียดความทรมานใจมันก็จะหายไปความเจ็บไม่หายแต่มันไม่ทรมานแล้วมันก็สามารถอยู่ร่วมกันได้เพราะใจเราสงบใจเราปล่อยวางความเจ็บงั้นอย่าไปอยากให้ความเจ็บหายไปการปฏิบัตินี้ไม่ต้องการให้มันหายเราต้องการให้มันอยู่ไปตามธรรมชาติของมันเราต้องการฝึกใจสอนใจให้อยู่กับมันให้ได้นั่นคือเป้าหมายของการพิจารณาทุกขเวทนาพิจารณาความตายก็แบบเดียวกันเราต้องอยู่กับมันให้ได้ต้องรับมันให้ได้ถ้าเรารับมันได้เราจะไม่เดือดร้อนเพราะความจริงเราก็ไม่ได้ตายผู้ที่ตายก็คือร่างกายแต่เรากลับไปเดือดร้อนแทนร่างกายเพราะเราไปหลงคิดว่าเราเป็นร่างกายคิดว่าร่างกายตายเราจะตายไปกับมันแต่นี่เรามีพระพุทธเจ้ามาบอกเราแล้วว่าใจไม่ใช่เป็นร่างกายร่างกายไม่ได้เป็นใจร่างกายตายใจไม่ได้ตายใจไม่มีวันตายร่างกายนี้ตายไปถ้าใจยังมีกิเลสมีความโลภความอยากอยู่ก็ไปหาร่างกายใหม่ไปเกิดใหม่แต่ถ้าใจมีปัญญาแล้วก็รู้ว่าตนเองไม่ได้ตายไปกับร่างกายก็อยู่เฉยรับรู้ตามความเป็นจริงไปปล่อยวางเฉยๆจะเฉยได้ก็ต้องมีสมาธิก่อนต้องมีอุเบกขาที่ได้มาจากสมาธิเนี่ยการที่จะเข้าสู่ปัญญาอย่างจริงๆจังๆได้นี่คือภาวนามยปัญญานี้ต้องมีสมถะภาวนาก่อนถึงจะเรียกว่าเป็นภาวนามยปัญญาไม่เช่นนั้นมันจะเป็นจินตามยปัญญาอย่างที่เรากำลังคิดกันอยู่เนี่ยตอนนี้เราก็คิดได้ว่าร่างกายต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายแต่พอไปเห็นผมงอกหน่อยก็รับไม่ได้แล้วเห็นหนังเหี่ยวหน่อยก็รับไม่ได้แล้วใจวุ่นวายขึ้นมาแล้วเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยขึ้นมาก็วิ่งพล่านหาหมอหายากันแสดงว่าเป็นจินตามยปัญญาถ้าเป็นภาวนาปัญญาภาวนามยปัญญาก็เฉยก่อนจะเป็นกับขณะที่เป็นนี้ใจเหมือนเดิมนะใจไม่เดือดร้อนก่อนจะเป็นก็ไม่เดือดร้อนตอนที่เป็นก็ไม่เดือดร้อนส่วนจะรักษาไม่รักษานี่ก็แล้วแต่กรณีแล้วแต่ความสมัครใจจะรักษาก็ได้ไม่รักษาก็ได้เพราะใจไม่ได้เป็นผู้ที่จะเดือดร้อนร่างกายรักษามันก็หายหรือว่ามันก็ไม่หายก็ได้มันหายก็ต้องอยู่กับมันต่อไปเพื่อให้มันไม่สบายครั้งต่อไปถ้าเบื่อกับการที่จะต้องไม่สบายซ้ำรับซ้ำอีกก็ให้มันไม่สบายหนเดียวแล้วให้มันจบไปม้วนเดียวเลย ตายไปเลย ก็ไม่ต้องรักษามัน หลวงพ่อครับการผ่านเวทนาด้วยภาวนามยปัญญานั้นผ่านครั้งเดียวขาดเลยไหมครับถ้าเกิดเป็นของจริง คือถ้ามันขาดแล้วมันก็จะขาดไปตลอด คือถ้าเป็นของจริงใช่ไหม ถ้ามันผ่านไปแล้วมันก็จะรู้วิธีปฏิบัติกับมัน ขอโอกาสเรียนถามพระอาจารย์ครับผมเริ่มปฏิบัติสมาธิมาสักระยะครับพระอาจารย์ปัจจุบันก็คือเจอเวทนาเกิดดับ1ชั่วโมงประมาณหลายครั้งมากครับเกิดแล้วก็ดับเกิดแล้วก็ดับทีนี้พอพบความเกิดแล้วก็ดับแรกๆใจเราก็ขึ้นลงตามเวทนาก็คือเมื่อเกิดความปวดใจเราก็ทุกข์เมื่อหายปวดใจแล้วก็ตกนะครับอาจารย์พอเราเจอบ่อยครั้งขึ้นนานๆขึ้นไปใจเราก็สัมผัสได้ว่าเฮ้ยมันไม่สามารถควบคุมได้ใจเราก็นิ่งขึ้นนั่งดูได้นานขึ้นปัจจุบันการเกิดเวทนากับความสุขมีระยะห่างกันพอสมควรครับเกิดแล้วก็ดับแล้วก็มีความสุขนานพอสมควรในช่วงที่เกิดความสุขปุ๊บใจของผมมันจะดิ่งลงไปเจอความสงบอะครับทีนี้พอแล้วก็เจอเวทนาใหม่ใจก็ถอนมาดูเวทนาอีกครั้งหนึ่งคำถามของผมก็คือที่ผมทำไปก็คือต้องพิจารณาเวทนาทุกครั้งที่เจอความปวดใช่ไหมครับหรือไม่ต้องสนใจครับอาจารย ์ถ้าเราต้องการที่จะแก้ปัญหาอย่างถาวรเราก็ต้องพิจารณาเวทนาว่ามันไม่เที่ยงมันเกิดดับว่ามันเป็นอนัตตาคือเราไม่สามารถไปควบคุมบังคับมันได้เวลามันเกิดอยากจะให้มันดับมันก็ไม่ดับถ้าเกิดความอยากให้มันดับมันก็จะเกิดทุกขเวททุกข์ในอริยสัจขึ้นมาคือทุกข์ที่เกิดจากความอยากอันนี้เป็นทุกข์อีกชั้นหนึ่งไม่ใช่ทุกข์ทางกายทุกข์ทางใจที่เกิดขึ้นจากตัณหาความอยากความทุกข์อันนี้เราสามารถที่จะหยุดได้ด้วยการหยุดความอยากให้ทุกขเวทนาหายไปด้วยการพิจารณาด้วยปัญญาว่ามันเป็นอนัตตาเราไปอยากไม่ได้อยากมันก็ไม่หายอยู่ดีมันจะหายมันก็หายไปเองถ้าถึงเวลามันจะหายมันก็หายถึงเวลามันไม่หายก็ต้องอยู่กับมันไปถ้าไม่อยากจะทุกข์ทางใจขึ้นมาอีกชั้นหนึ่งนี่คือการปฏิบัติต่อทุกขเวทนาไม่ได้เพื่อที่จะดับทุกขเวทนาทุกขเวทนานี้มันเป็นธรรมชาติเหมือนกับร่างกายที่เราไม่สามารถที่จะไปควบคุมบังคับมันได้มันจะต้องเป็นไปตามเรื่องของมันแต่สิ่งที่เราต้องการกำจัดก็คือทุกข์ทางใจที่เกิดจากตัณหาความอยากเวลาเจอทุกขเวทนาเราอยากจะให้ทุกขเวทนาหายไปมันก็จะทำให้ความทุกข์ทางใจโผล่ขึ้นมาอีกกองหนึ่งซึ่งหนักกว่าทุกทางร่างกายหลายเท่าที่เราทนไม่ได้ไม่ใช่ทุกทางร่างกายแต่ทุกทางใจถ้าเราสามารถกำจัดทุกทางใจได้เราจะอยู่กับทุกทางร่างกายได้อย่างไม่เดือดร้อนผู้ปฏิบัติส่วนใหญ่นี้มักจะไม่ต้องกินยาแก้ปวดกันหรือไม่ต้องกังวลกับเรื่องหยูกยาพระธุดงค์ที่ท่านไปอยู่ในป่าท่านไม่ได้แบกตู้ยาไปกับท่านท่านมีธรรมโอสถมีปัญญามีสมถะมีภาวนามยปัญญาเวลาเกิดไข้ป่าเกิดเป็นอะไรปวดท้องปวดหัวนี่ท่านใช้มันก็เป็นทุกขเวทนาเหมือนกันใช่ไหมเหมือนกับเวลาที่ท่านนั่งนานๆแล้วมันเจ็บปวดตามกล้ามเนื้อตามร่างกายต่างๆเวลาปวดท้องปวดหัวมันก็เหมือนกันท่านก็ใช้วิธีเดียวกันก็คือใช้ปัญญาใช้สมาธิแก้มันไปคือแก้ปัญหาแก้ความทุกข์ทางใจแล้วปล่อยให้ความทุกข์ทางร่างกายมันคลายไปของมันเองโดยธรรมชาติเพราะความทุกข์ทางร่างกายมันเป็นอนิจจังมันเกิดขึ้นได้เดี๋ยวมันก็ต้องดับไปได้แต่ท่านจะไม่เดือดร้อนไม่กังวลไม่วิตกไม่วุ่นวายเพราะใจของท่านไม่ได้เป็นอะไรไปกับร่างกายอันนี้ที่เราต้องการคือแก้ปัญหาทางใจไม่ใช่ไปแก้ปัญหาทางร่างกายปัญหาทางร่างกายเราแก้มันไม่ได้เวทนามันมีเปลี่ยนไปเปลี่ยนมามีสุขมีทุกข์มีไม่สุขมีไม่ทุกข์มันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาแต่สิ่งที่เราแก้ได้ก็คือทุกข์ทางใจที่อยากจะให้เวทนาสุขอย่างเดียวพอไม่สุขปั๊บก็ทุกข์แล้วทั้งที่มันยังไม่ทุกข์ไม่ทันทุกข์เลยบางทีอยู่เฉยๆมันไม่มีความรู้สึกมีความสุขมันก็ทุกข์ขึ้นมาแล้วทั้งที่ร่างกายไม่เจ็บไม่ปวดไม่หิวไม่อะไรแต่อยู่เฉยๆไม่ได้เพราะ ทุกข์ทางใจเกิดแล้วเกิดจากความอยากเพราะไม่ชอบเวทนาแบบนี้ชอบสุขเวทนาสุขเวทนาที่ได้จากตาไปสัมผัสกับรูปเสียงกลิ่นรสเนี่ยแล้วก็ได้มีความสุขเกิดขึ้นมาเห็นเราต้องใช้สติใช้ปัญญาใช้สมาธินี้เป็นเครื่องมือในการที่จะหยุดความทุกข์ทางใจด้วยการละความอยากของใจเวลาเกิดทุกขเวทนาขึ้นมาก็สอนใจว่าอย่าไปอยากให้เขาหายอยากแล้วมันก็ไม่หายอยู่ดีแต่กลับจะทำให้เกิดทุกข์เพิ่มมากขึ้นอีกกองหนึ่งคือทุกข์ทางใจถ้าไม่มีความอยากทำใจให้เฉยๆถ้ามันไม่ยอมเฉยก็ใช้พุทโธช่วยพุทโธพุทโธไปบริกรรมไปให้มันถี่ยิบเลยไม่ให้มันคิดอย่างอื่นอย่าให้มันไปคิดถึงความอยากให้เวทนาหายไปแล้วทุกข์ทางใจมันจะค่อยๆผ่อนเบาลงไปเบาลงไปแล้วเดี๋ยวมันก็จะหายไปแล้วทุกข์ทางกายยังมีอยู่เท่าเดิมแต่ใจจะอยู่กับมันได้อย่างสบายไม่เดือดร้อน ครับขอบคุณอาจารย์ครับ กับนักปฏิบัติการพ่อแม่ครูบาอาจารย์นะครับก็อยากจะสอบถามพระอาจารย์เกี่ยวกับเรื่องการปฏิบัตินะครับก็ผมก็ปฏิบัติสมาธิก็มานานพอสมควรแล้วแต่ว่ามันติดปัญหาในส่วนตรงที่มีอยู่วันหนึ่งก็ประมาณตีสองนะครับก็คือลมหายใจกับร่างกายก็คือขาดออกจากกันก็ไม่รู้ว่ามีร่างกายแล้วก็ตอนนั้นรู้อยู่แค่ว่าเหมือนรู้ว่ามีจิตอยู่อันเดียวก็คือติดอยู่ที่ตรงนี้ครับว่าจะต้องพิจารณาหรือว่าทำยังไงต่อจากอารมณ์ตรงนี้ครับผม คือถ้ามันอยู่ในลักษณะนั้นก็ควรที่จะปล่อยให้มันอยู่อย่างนั้นไปเพราะเป็นความสงบของใจนั่นเองถ้าจิตเหลือแต่ผู้รู้อยู่ตนเดียวสักแต่ว่ารู้ลมหายไปร่างกายหายไปนี้ก็แสดงว่าตอนนั้นจิตได้เข้าสู่ความสงบได้ปล่อยวางร่างกายไว้ชั่วคราวช่วงนั้นเป็นช่วงที่เราไม่ควรจะทำอะไรเพราะเป็นช่วงที่ใจกำลังพักผ่อนเราต้องการให้ใจพักผ่อนเหมือนกับร่างกายเวลาร่างกายหลับเราจะไม่ต้องการปลุกร่างกายขึ้นมาให้มาทำงานทำการเราจะปล่อยให้ร่างกายนอนพักผ่อนให้เต็มที่ก่อนพอร่างกายได้พักผ่อนเต็มที่ก็จะตื่นขึ้นมาเองพอตื่นขึ้นมาแล้วทีนี้เราต้องเอาร่างกายนี้มาทำงานฉันใดใจก็แบบเดียวกันการนั่งสมาธินี้เพื่อให้ใจได้เข้าไปสู่ความสงบเพื่อจะได้พักผ่อนเพื่อจะได้มีอุเบกขาเกิดขึ้นมาภายในใจแล้วพอเราออกจากสมาธิมาเราก็เอาอุเบกขานี้มาทำงานคือเอามาพิจารณาทางปัญญาได้ก่อนหน้านั้นถ้าเราไม่มีสมาธิไม่มีอุเบกขาเวลาเรามาพิจารณาความแก่ความเจ็บความตายนี้กิเลสมันจะต่อต้านมันจะสร้างความรู้สึกหดหู่ใจไม่สบายใจขึ้นมาแต่ถ้าเวลาที่มีอุเบกขานี้กิเลสจะถูกคุมเอาไว้กำลังของอุเบกขานี้จะคุมกำลังของสติไว้ไอของกิเลสไว้ไม่ให้มันมาสร้างความหดหู่ใจให้เกิดขึ้นหรือไม่ให้มันมาลากเราไปคิดทางเรื่องอื่นถ้าเราไม่มีอุเบกขานี่พอเราพิจารณาร่างกายได้สองสามวินาทีเดี๋ยวมันก็ชวนเราไปคิดถึงขนมนมเนยคิดถึงรูปเสียงกลิ่นรสอะไรต่างๆนะแต่ถ้าเรามีอุเบกขานี้มันจะไม่ไปเพราะไม่มีตัวลากไปถูกตัวที่ลากใจไปถูกอุเบกขาดึงเอาไว้อุเบกขานี้ได้จากการที่อยู่ในสมาธินานๆยิ่งได้นานเท่าไหร่นิ่งได้นานเท่าไหร่อุเบกขาก็จะมีมากเท่านั้นเหมือนกับเวลาที่เราแช่น้ำอยู่ในตู้เย็นถ้าเราแช่แป๊บเดียวพอเข้าไปไว้ในตู้แป๊บก็ออกมานี้มันก็ไม่เย็นแต่ถ้าเราแช่ไว้นานๆความเย็นมันก็จะมีมากและเวลาเราออกมาจากตู้เย็นมันก็จะอยู่ได้นานความเย็นอุเบกขานี่มันก็จะต้องหมดไปหลังจากที่เราออกจากสมาธิมาแล้วแล้วเราพิจารณาไปสักระยะหนึ่งกำลังมันก็จะค่อยๆน้อยลงไปน้อยลงไปการที่พิจารณาให้เป็นอัตเป็นธรรมมันก็จะเริ่มอ่อนกำลังไปกิเลสมันก็เริ่มมารบกวนมาคอยแทรกมาคอยดึงให้เราไปหา ทางเรื่องทางอื่นไปพอถ้าถูกแทรกอย่างนี้เราก็ต้องหยุดพิจารณากลับมาเข้ามาในสมาธิใหม่เหมือนกับเอาน้ำที่มันหายความเย็นหายแล้วเอากลับเข้าไปแช่ใหม่ให้มันเย็นใหม่เนี่ยการปฏิบัติถ้าเราได้สมาธิแล้วเวลาออกมาก็เอามาใช้ทางปัญญาได้เลยแล้วพอกำลังของอุเบกขามันหายไปหมดกำลังเราก็หยุดพิจารณาถ้าเราปล่อยให้พิจารณามันจะกลายเป็นความฟุ้งซ่านไปได้เราก็ต้องหยุดแล้วก็กลับเข้ามาสู่สมาธิใหม่มาทำใจให้สงบมาสร้างอุเบกขาให้เกิดขึ้นใหม่เหมือนกับเอาน้ำเย็นที่มันหายเย็นแล้วเอากลับเข้ามาแช่ใหม่พอมันเย็นแล้วเราก็ค่อยเอาออกไปดื่มใหม่อันนี้ก็เหมือนกันเวลาจิตอยู่ในสมาธิสักแต่ว่ารู้นี้พยายามประคับประคองด้วยสติไว้อย่าให้มันออกมาแล้วถ้ามันใหม่ๆมันยังอยู่ไม่ได้นานก็พยายามสร้างสติให้มันมีมากขึ้นเพื่อให้มันอยู่ได้นานๆในเบื้องต้นเวลาที่เราได้สมาธิใหม่ๆนี้พยายามเข้าสมาธิให้บ่อยให้มากให้อยู่ให้ได้นานไม่ต้องไปกลัวว่าจะติดสมาธิเพราะว่าเรายังไม่ได้มีสมาธิเต็มที่เราต้องสร้างกำลังของสมาธิให้มันเต็มที่ก่อนให้มันเต็มร้อยเต็มร้อยก็คือเราสามารถเข้าไปแล้วตั้งอยู่ได้นานเป็นชั่วโมงอย่างนี้แล้วจะต้องการเข้าไปเมื่อไหร่ก็เข้าได้อย่างนี้ถึงเรียกว่าเรามีสมาธิเต็มที่แล้วถ้าเรามีเต็มที่อย่างนี้แล้วเราควรที่เวลาออกจากสมาธิมาตอนนี้เราควรจะพิจารณาทางปัญญาได้แล้วถ้าเรายังใช้แต่สติประคับประคองใจไม่ให้คิดปรุงแต่งมันก็จะได้แต่แค่สมาธิและมันก็จะทำให้เราติดสมาธิไปถ้าเราไม่อยากจะติดสมาธิพอเราได้สมาธิเราชำนาญในการเข้าออกได้แล้วอยู่ได้นานมีอุเบกขาที่จะพิจารณาทางปัญญาได้เราก็ต้องมาพิจารณาสิ่งแรกที่เราต้องพิจารณาก็คือถ้าเรายังติดอยู่กับอะไรถ้าเรายังเป็นคารวาสอยู่เราก็ต้องพิจารณาสิ่งที่เราติดอยู่เช่นลาภยศสรรเสริญสุขอย่างนี้หรือบุคคลนั้นบุคคลนี้แต่ถ้าเป็นพระแล้วนี่เขาสิ่งเหล่านี้ท่านตัดไปแล้วท่านก็จะมาพิจารณาร่างกายเป็นหลักพิจารณาร่างกายของตนเองและพิจารณาร่างกายของคนอื่นถ้าร่างกายของคนอื่นโดยเฉพาะเกี่ยวกับเพศตรงกันข้ามก็ต้องพิจารณาดูความไม่สวยไม่งามเพื่อจะได้ตัดกามอารมณ์ส่วนร่างกายของตนและของผู้อื่นก็พิจารณาว่าต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเป็นธรรมดาอันนี้ก็เรื่องของปัญญาส่วนเรื่องของเวทนาถ้าอยากจะพิจารณาเวทนาก็ต้องสร้างเวทนาให้มันเกิดเช่นเดินจงกรมหลายๆชั่วโมงก็ได้ให้มันเจ็บให้มันเมื่อยแล้วก็พิจารณามันแล้วก็เดินต่อไปหรือว่าไม่เช่นนั้นก็นั่งให้มันเจ็บแล้วก็พิจารณาอันนี้ก็เรื่องของการเจริญปัญญาที่เกี่ยวกับเวทนาเนี่ยเราต้องทำอยู่สองสามจุดด้วยกันคือเรื่องของการเกิดแก่เจ็บตายเรื่องของทุกขเวทนาและเรื่องของอสุภะเรื่องของความไม่สวยไม่งามของร่างกายนี่เป็นปัญหาที่เกี่ยวกับเรื่องของร่างกายต้องผ่านร่างกายไปก่อนถึงจะสามารถเข้าไปแก้ปัญหาที่เกี่ยวกับจิตใจได้ที่มันละเอียดกว่าต่อไป ครับผมเองก็รู้สึกตื่นเต้นเนื่องจากว่าไม่เคยถามครูบาอาจารย์ที่คนจำนวนเยอะๆอย่างนี้นะครับก็พยายามจะเรียบเรียงเนื่องจากว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อประมาณกรกฎาคมปี57นะครับผมเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในขณะที่ปฏิบัติงานอยู่นะครับผมนั้นได้ขึ้นตำแหน่งปรากฏว่าผมไม่ไปรับตำแหน่งเพียงไม่กี่วันก็ถูกลงปรากฏว่ามันภูมิคำชาก็เรียกไปว่าคุณจะต้องลงให้ไปทำงานที่อื่นซึ่งผมมันก็เนื่องจากไปรับตำแหน่งเนี้ยค่อนข้างจะยากเนื่องจากสอบเข้ามาก็เกิดทราบอยู่แล้วว่าจะต้องถูกลงตำแหน่งแต่ว่าหลังจากนั้นแล้วก็ได้ถูกลงตำแหน่งลงปรากฏว่ามีทั้งที่ทราบอยู่แล้วก็มีความทุกข์เกิดขึ้นซึ่งความทุกข์ตัวนี้นะครับมันเป็น ความทุกข ์ที่มันแปลกก็คือว่ามันเกิดที่ในหัวอกมันทุกข์มากเลยทุกข์ในขณะนั้นเนี่ยทุกข์มากแต่รู้แล้วว่าทุกข์นี้มันเป็นทุกข์อริยสัจแน่ๆเพราะว่าเราทราบอยู่แล้วแต่มันเกิดขึ้นมันเป็นความทุกข์ขณะที่ ก็ปฏิบัติธรรมอยู่ด้วยนะครับก็ได้ปฏิบัติธรรมที่จังหวัดระยองนะที่บ้านเพนะครับนั้นก็คิดว่าเราจะต้องแก้ปัญหาทุกตัวนี้ที่มันเกิดขึ้นที่มันอยู่ในหัวอกเนี่ยนะครับเนื่องจากมันแปลกมันบอกไม่ถูกว่ามันเป็นไงเพราะมันปกติแล้วทุกเนี่ยมันก็จะเกิดลักษณะทั่วไปแต่ทุกตัวนี้มันเกิดขึ้นในหัวอกแล้วก็ค่อนข้างจะหนักขณะนั้นผมก็เองใน1อาทิตย์ก็ได้หาวิธีว่าจะแก้ทุกข์ยังไงโดยวิธีทางธรรมะก็โดยการเข้าไปนั่งตำแหน่งโดยการน้อมจิตเข้าไปเข้าไปนั่งตำแหน่งของผู้ค้ำชาทุกชั้นที่เกี่ยวข้องใช้มโนนึกว่าการแก้ปัญหาของผู้ค้ำชาแต่ละท่านก็แก้ปัญหาคือช่องทางที่แก้ปัญหานะครับก็คิดอย่างงู้นคิดอย่างนี้นะครับใช้มโนไปเรื่อยๆสรุปเลยก็คือว่าอาทิตย์ที่2หมายความว่าผมไปอาทิตย์ละครั้งพออาทิตย์ที่2ผมก็ไปทำวิธีนี้อีกปรากฏว่าขณะที่กำลังนั่งทำอยู่นั้นพิจารณาไปเรื่อยๆเรื่อยๆก็เกิดได้ยินเสียงหนึ่งปรากฏดังขึ้นภายในไม่ทราบว่ามาจากไหนนะครับอนัตตาไม่อยู่ในอำนาจเป็นสมติบัญญัติผิดจุดนะครับอัตตาตัวตนผิดจุดนะครับอัตตาตัวตนไม่อยู่ในอำนาจเป็นสมติบัญญัติจิตที่ทุกข์อยู่นั้นก็คลายตัวลงจิตที่คลายตัวลงนั้นมันค่อยๆคลายวืบลงมานะครับสภาวะที่มันคลายตัวลงเนี่ยรู้สึกว่าอาการที่ทุกข์ในอกนั้นมันหายไปแต่ว่าขณะนั้นจิตก็จะรวมแต่ปรากฏว่าผมก็เนื่องจากมันใช้เวลานานนะครับก็ประมาณ 2-3 ชั่วโมงได้ก็มันคลายตัวก็เลยลุกขึ้นมาอาบน้ำอาบท่ามันได้เวลาประมาณ 6 โมงเย็นก็นั่งไปนั่งรวมปรากฏว่าจิตมันก็รวมลงก็ลงไปประมาณชั่วโมงครึ่งเพราะว่าหมดเวลาพอดีก็ต้องก้องคลาย ขอภัยช่วยรวบรัดขอให้เข้าสู่คำถามหน่อยได้ไหม ก็จะถามว่าอาการที่เกิดขึ้นเนี่ยเขาเรียกว่าจิตวางใช่หรือไม ่ถ้าเห็นว่ามันเป็นอนัตตาแล้วมันหายทุกข์ก็แสดงว่ามันละความอยากได้ความอยากที่จะให้มันเป็นอย่างนั้นมันเป็นอย่างนี้เมื่อเห็นว่ามันเป็นอนัตตาไปควบคุมบังคับมันไม่ได้ก็ยอมรับความเป็นจริงของมันมันก็หายทุกข์ได ้ที่แปลกใจก็คือว่าเสียงนั้นมาจากไหน ก็มาจากใจของเรานั่นแหละจะมาจากไหนก็เคยได้ยินได้ฟังธรรมอยู่เรื่อยๆมันก็ฝังอยู่ในใจแล้วพอถึงเวลามันก็โผล่ขึ้นมาได ้ก็ยี่ยัง สนใจอย่าไปสนใจว่ามาจากไหนเลยสนใจอยู่ที่ว่ามันดับทุกข์ได้หรือไม่ได้ก็พอแค่ตรงนั้นแหละแล้วเราจะใช้มันต่อไปได้หรือเปล่าต่อไปยังจะยึดติดอยู่กับตำแหน่งอีกหรือเปล่าเข็ดหรือยังอยากจะ คือหลังจากนั้นมันก็มีความสุขขึ้นมาได้7วันแล้วก็หายไปก็เลยยังคาใจอยู่ว่าไอ้ลักษณะอย่างเงี้ยมันเรียกอะไร แล้วมันเข็ดไหมล่ะมันยังอยากจะได้ตำแหน่งอยู่ก็เปล่าถ้าอยากก็แสดงว่ายังไม่ได้ขาดความอยากยังไม่ขาดขาดชั่วคราวแต่ถ้าอยากจะให้มันขาดอย่างถาวรต้องนึกถึงความทุกข์ทรมานใจที่ได้รับจากความอยากอันนี้เพื่อต่อไปเราจะได้เข็ดหลาบจะไม่ได้อยากได้ต่อไปเข้าใจไหมนะเอาแค่นี้ก่อนนะเพราะเวลามันจะใกล้จะหมดแล ้ ว เดี๋ยวครับผมก็ขอนมัสการครับ กราบนมัสการครับช่วงที่พระอาจารย์ตอบก่อนคำถามนี้นะครับที่บอกว่าการพิจารณาทางปัญญาใช้อุเบกขาในการพิจารณาทางปัญญาพอพิจารณาไปอย่างต่อเนื่องเหมือนน้ำที่มันคลายตัวความเย็นลงแล้วเหตุผลทางปัญญาก็จะน้อยลงเริ่มเกิดอาการฟุ้งซ่านฟุ้งซ่านตัวนี้ก็คืออุทธัจจะตัวเดียวของสังโยชน์ที่เกี่ยวกับจิตส่วนบนหรือว่าอุทธัจจะตัวนิวรณ์ที่เป็นตัวขัดขวางการก้าวหน้าของการปฏิบัตินะครับ เหมือนกันอะตัวไหนก็เหมือนกันนะก็คือมันก็ฟุ้งเหมือนกันเข้าใจไหม แล้วถ้ามันแล้วอุทธัจจะตัวนี้ก็คือ ก็ต้อง ถ้าเรากลับเข้าไปในสมาธิแล้วใจผลิตอุเบกขาได้เนี่ยเราแล้วเรากลับมาพิจารณาอย่างเป็นเหตุเป็นผลก็เป็นส่วนที่จะทำให้สามารถตัดสังโยชน์ส่วนของใจได้ใช่ไหมครับ ได้ถ้ามันทันกับกิเลสเวลาเกิด กิเลสขึ้นมาเกิดตัณหาขึ้นมาแล้วปัญญาเราทันเราก็จะดับความทุกข์ที่ผลิตจากกิเลสได้ถ้ายังตัดไม่ได้ก็แสดงว่าปัญญาเรายังไม่ทันมันเหมือนดวลปืนกันอ่ะเขาชักเร็วกว่าเราเขายิงเราตายซะก่อนเราก็ต้องฝึกให้มันเร็วขึ้นพิจารณาให้มันบ่อยขึ้นบ่อยขึ้นจนกระทั่งมันรวดเร็วทันใจพอตัณหาจะโผล่วับขึ้นมาปัญญามาก่อนแล้วมันก็จะดับกันได้ทันทีรีบตอบถ้าว่าเดี๋ยวเขารีบถามถ้าว่าคนที่บ้านเดี๋ยวเขาจะรอคำตอบวันนี้ถามมาไม่เป็นไรวันนี้ยาวหน่อยเดี๋ยวนิดเดียวสี่ข้อใช่ไหม คำถามจากคุณจูนบารมีสิทธัตมีอธิษฐานบารมีอยากทราบว่าเราสำหรับนักปฏิบัติควรอธิษฐานว่าอะไรบางคนว่าขอพบพระนิพพานขอสำเร็จเป็นอริยบุคคลบ้างขอชาติหน้าเกิดเป็นมนุษย์เพื่อปฏิบัติธรรมบ้างแต่จะไม่ได้ของเงินทองหรือแบบโลกคืออยากทราบว่าคุณพระคุณแม่ชีนักปฏิบัติอธิษฐานว่าอะไร การอธิษฐานนี้ไม่ให้อธิษฐานที่ผลให้อธิษฐานที่เหตุเพราะอธิษฐานที่ผลมันก็จะไม่ได้เพราะผลมันจะเกิดจากการสร้างเหตุดังนั้นเราต้องอธิษฐานที่การสร้างเหตุเช่นวันนี้จะมาวัดมาฟังเทศฟังธรรมเนี่ยอันนี้เป็นเหตุการฟังเทศฟังธรรมก็จะเกิดทำให้เราเกิดปัญญาขึ้นมาที่จะนำไปสู่การหลุดพ้นต่อไปงั้นถ้าอยากจะอธิษฐานก็อธิษฐานที่เหตุก็คือเหตุที่พระเจ้าทรงสอนให้เราสร้างอย่างที่วันนี้ได้เทศให้ฟังคือจะขอทำทานไปตลอดชีวิตจะขอรักษาศีลไปตลอดชีวิตจะขอภาวนาไปตลอดชีวิตและจะขอภาวนารักษาศีลทำทานให้มากขึ้นไปเรื่อยๆจนถึงเต็มขั้นเต็มร้อยนี่คือสิ่งที่เราควรจะอธิษฐานถ้าเราอธิษฐานแล้วเราทำเหตุเหล่านี้ได้ผลมันก็จะมาเองงั้นอย่าไปอธิษฐานที่ผลอธิษฐานที่ผลนี่มันเป็นการขอจนวันตายก็มันก็ไม่ได้ต้องอธิษฐานที่เหตุคือต้องกระทำต้องสร้างมันขึ้นมาด้วยตัวเราเองที่ท่านถึงเรียกว่าอัตตาหิอัตโนนาโถตนเป็นที่พึ่งของตน คำถามจากคุณสุพจน์ข้อที่หนึ่งการอ่านหนังสือเรียนเป็นการส่งจิตออกนอกการเป็นพนักงานขายอยากขายให้ได้กำไรเยอะๆแต่ไม่ผิดศีล5แต่เป็นการเพ่งเล็งอยากได้ของผู้อื่นทำให้เป็นผลเสียและอุปสรรคต่อการเจริญมรรคมีองค์8หรือไม่อย่างไรครับ ถ้ามันเป็นความโลภมันก็เป็นสิ่งที่จะต่อต้านการเจริญมรรคนั่นเองการเจริญมรรคก็เพื่อที่จะมาตัดมาทำลายความโลภงั้นถ้าเรายังมีความโลภอยู่เราก็ต้องพยายามตัดมันอย่างเมื่อวานนี้ก็เทศสอนให้ตัดความโลภด้วยความมักน้อยสันโดษอย่าไปอยากได้มากเอาเท่าที่จำเป็นก็พออยู่ได้ก็พออย่าไม่ต้องอยากต้องร่ำต้องรวยต้องเป็นใหญ่เป็นโตการทำมาหากินของเรานี้เพื่อเลี้ยงปากเลี้ยงท้องเท่านั้นเองพอร่างกายนี้อยู่ได้ก็ถือว่าเรียบร้อยแล้วพอแล้ว ข้อที่สองในฐานะฆราวาสถ้าความโลภเกิดขึ้นเราควรออกไปประกอบสัมมาชีพหรือเราควรไปนั่งสมาธิวิปัสสนาให้หายโลภดีครับ ก็ต้องไปวิปัสสนาสิมันจะดีกว่ามันจะได้หมดปัญหาถ้าเราไปทำตามความโลภมันก็จะโลภเพิ่มมากขึ้นไปเรื่อยๆไม่มีวันสิ้นสุดวิธีทำตามความโลภไม่ใช่วิธีแก้ปัญหาวิธีแก้ปัญหาต้องตัดความโลภหยุดความโลภ คำถามจากคุณกุศยาสำหรับคนที่ขี้เกียจมากและชีวิตสุขสบายดีขั้นตอนแรกของการเริ่มปฏิบัติธรรมควรจะเริ่มจากจุดไหนคะ ก็ให้เราเลิกถึงความแก่ความเจ็บความตายอยู่เรื่อยๆแล้วมันก็จะทำให้ความเกียจคร้านหายไปมันก็จะทำให้เกิดความขยันหมั่นเพียรขึ้นมาพอมันเริ่มรู้แล้วว่าต่อไปจะต้องมีปัญหาเกิดขึ้นแล้วเราจะต้องหาวิธีแก้ปัญหานี้ให้ได้ถ้าเราไม่คิดถึงปัญหาเราก็จะคิดว่าชีวิตของเราก็จะสบายอย่างนี้ไปเรื่อยๆพอเวลาเกิดเหตุการณ์ขึ้นมาก็จะไม่สามารถแก้ปัญหาได้หมดแล้วเหรอ เพราะว ่ าหลวงพ่อตอบรวมๆเลย เขาเอาหน่ะถามเขาไปเลยถามให้เขาหน่อยเขาจะได้ไม่เสียใจ คำถามจากคนนี้สุขโตรูปสัญญามันไม่ต่อเนื่องกันแล้วเหลือแต่สัญญาอารมณ์ต่อมาจิตว่างเป็นช่วงยาวขึ้นและมาถี่ขึ้นโยมยังมีความวิตกกังวลอยู่บ้างว่าจะไม่ถึงที่หมายถึงแม้อารมณ์ที่ผ่านเข้ามามันมีผลต่อใจน้อยลงบางวันมีปิติโปร่งเบาใจอยู่หลังๆจึงเดินจงกรมน้อยลงปล่อยให้สติทำงานเองแต่บางทีก็หลงไปนานจมกับการอ่านเพราะเหมือนไม่มีอะไรจะทำไม่รู้จะทำอะไรดีค่ะช่วงนี้ไปไม่ค่อยถูกแล้วค่ะรบกวนขอคำแนะนำด้วยค่ะ ก็ต้องกลับมาที่การเจริญสติหรือการเจริญปัญญาสติก็คือการบริกรรมพุทโธพุทโธไปเจริญปัญญาก็ให้คิดถึงความแก่ความเจ็บความตายไปเรื่อยๆแล้วจิตมันก็จะเริ่มพัฒนาต่อไปของมันเองมีเท่านี้ใช่ไหมมีใครอยากจะถามอีกไหมถ้าไม่มีก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพินิจพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งขึ้นไปเธอ